Працягваем расказваць пра кнігу Леаніда Галубовіча «Таемнасць агню». Вершы з кнігі чытае Таццяна Козік. Старонкі з кнігі. Дуб стары стаіць на ўскраі лесу, сыплі ў жніўні жмені жалуды. Заржавела з той пары жалеза, калі ён падняўся малады. І стаіць пад гэтым вечным небам, непахісна кронаю шуміць. Пэўна, так самой прыродзе трэба гэтым існасць вечнага сцвярдзіць. Разам з ім расло дубоў нямала, да мінуўся іх кароткі век. Што сама прырода скрыжавала, дзе памог прыродзе чалавек. Ну, а ён стаіць, магутны волат, за сябе жыве, за паўшых ніц. Так аднойчы прырастае слова, векавых не знаючы граніц. З жытам мы прарастаем, і пусціўшы карэнне, мы дарэмна чакаем ад жыцця паўтарэння. Бо нішто не паўторна, не паўторна ніколі, нашым думам прасторна, нібы коласа ў полі. Будзе ўсё перажыта, ды маленне аб вечным каласілася б жыта светлых дум чалавечых. Апошнія лісты апалі долу, гарыць у кроне залаты пралом, Антону кіналітае мядовым густым і перастоеным святлом. Ну што ж, пара і ўдачы, і пралікі в адзін і адно падсумаваць, і аб гадах, што нібы птушкі зніклі, задумацца, але не сумаваць. Няхай ляцяць і хвыры беззваротны, ды песні іх на ўсім сваім шляху яшчэ пачуе не адзін гаротны і не адзін шчаслівы на вяку. Шукаю чытача, хаўрусніка душы, які б з майго пляча цяжар пералажыў і на сваё плячо. Лягчэй дайшлі б да мэты. Так мала чытачоў, і тыя ўсе паэты. І ўсё жыве, аднак, надзея, і здаецца, што хоць душа адна на слова адзавецца. Старонкі з кнігі.